pacientka, ne? Doufám, že jsi ji řádně vyšetřil. Připil. Čekaj mě. Alkohol ničí tvůj dár, víš, že to nemám rád, když piješ. Musíme prodávat. Dělej. A jak jsem tě naučil? Pojď tedy smrdaný chci od vám. Pro každého tady něco mám, něco může volný, tak čistě přislíbí, že všechna trápení a neduhy hned vylečí. Vypíču, co je zásadní, koupit všelek univerzální, co lásku zaručí, co chlapce přesvědčí, i méně pohledné s ním skončí chlapci v náručí. Zabíš žádný strach, medicínu máme, každý vítat, jeden po druhém je boj se nám. Ležete, kde bujná čtice, pojď za mnou, neřeš toho strýce. A malý zrůstem ti jsou hned větší. U mě zdá se je léčba lepší. Všechny mastičky rázem přečí. Struny lásky vždy rozehrá. Máš ještě co dohánět, tak dělit. Umím toho víc než dost a líp. Kdo je mistr a smadr? Co mistr, to jsem já. To já jsem mnohem lepší, takže ke mně chtějí. Tenhle strýc je řádně star, 120 mu příští léto má být, všelékem se ráno nalývá. A podívejte, jaký je z něj rázem hezký chlap. O tomhle si ještě promluvíme. Hezky opakuj, co říká. Podívejte, jaký je ze mě rázem hezký chlapí. Na svého bratře.